Korzystaj z telekonsultacji gratis w Centrum Osteo Strong. Szczegóły na niedajsiezłamać.pl. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 kwietnia, jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 25 maja w Brukseli unijny szczyt na temat klimatu. Widać coraz wyraźniejszy trend spadkowy fali zakażeń koronawirusem. Sprawy zabójstwa policjantki pod Paryżem zbadają śledczy od terroryzmu. 25 maja odbędzie się szczyt w Brukseli z udziałem unijnych przywódców. Planowane tematy to klimat oraz relacje z Rosją. W czerwcu Komisja Europejska ma przedstawić pakiet przepisów dotyczących realizacji prawa klimatycznego. Chodzi m.in. o zwiększenie celu redukcji emisji CO2 z 40 do 55% w najbliższej dekadzie i o reformę systemu handlu emisjami. Tymczasem kończy się wirtualny szczyt przywódców w sprawie klimatu zorganizowany przez amerykańskiego przywódcę Joe Bidena. Dziś przemawiał polski prezydent Andrzej Duda. Powiedział, że transformacja przyjazna klimatowi to ogromna szansa dla obywateli i wszystkich sektorów naszej gospodarki. W Polsce postawiliśmy na elektromobilność, zarówno w transporcie publicznym, jak i indywidualnym. To ogromna szansa na rozwój przemysłowy i na tworzenie nowych miejsc pracy. Już teraz jesteśmy największym eksporterem autobusów elektrycznych w Unii Europejskiej z udziałem w wysokości 46% w rynku europejskim w ubiegłym roku. Prezydent zapowiedział, że w Polsce budowany będzie zeroemisyjny system energetyczny, dzięki któremu udział węgla zmniejszy się z obecnych 70% do nawet 11% w 2040 roku. Jest mniej zakażeń i hospitalizacji, mniej osób też umiera. Kolejne dane potwierdzają, że trzecia fala epidemii koronawirusa opada. Ostatniej doby wykryto niespełna 11 tysięcy nowych przypadków COVID-19. Zmarło 539 osób. O prawie 40% w porównaniu do ubiegłego tygodnia spadła liczba zakażeń koronawirusem. Mniej też jest hospitalizacji z powodu COVID-19. W szpitalach jest leczonych prawie 29 tysięcy zakażonych koronawirusem. To o ponad 800 pacjentów mniej niż poprzedniej doby, powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Zeszliśmy już poniżej 12 tysięcy przypadków. Dobowo w tej chwili zmarło 539 osób chorych na COVID. Zaczyna się delikatny trend spadkowy, jeśli chodzi o liczbę zgonów, dodał rzecznik resortu zdrowia. Nadal mamy ponad 500 osób zmarłych, ale rzeczywiście obserwujemy, że ta trzecia fala w zakresie zgonów również zaczyna opadać. Na COVID-19 chorują coraz młodsze osoby. Prawie co piąty zakażony w ostatnim miesiącu był w wieku 31-40 lat. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Papież Franciszek zdecydował, że beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 12 września w Warszawie. Pierwotnie uroczystość była planowana na 7 czerwca ubiegłego roku, jednak pandemia wymusiła zmianę daty. Rzecznik archidiecezji warszawskiej, ksiądz Przemysław Śliwiński, mówił w TVP Info, że decyzja papieża sprawia, że wracamy do tego, na co czekaliśmy. Przygotowując się do beatyfikacji, wszyscy mieliśmy okazję do zetknięcia się przede wszystkim z dorobkiem, historią, z życiorysem kardynała Stefana Wyszyńskiego. Widać było pragnienie Polaków, pragnienie katolików i radość ich na to, że kardynał Stefan Wyszyński będzie beatyfikowany. Dlaczego? Dlatego, że to jest wielki człowiek i dla historii Polski, i dla historii Kościoła. 12 września odbędzie się również beatyfikacja siostry Róży Marii Czackiej, założycielki Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi oraz Zakładu dla Niewidomych w Laskach koło Warszawy. Francuska prokuratura antyterrorystyczna zajmie się śledztwem w sprawie zabójstwa policjantki, do którego doszło w miejscowości Rambouillet pod Paryżem. Nożownik zaatakował przed komisariatem, a został zastrzelony. Francuska prokuratura uznała, że sposób działania nożownika wskazuje na akt islamskiego terroru. Według śledczych napastnik był przygotowany do ataku i czyhał na policjantkę przed wejściem do komisariatu. Następnie mężczyzna ranił kobietę w gardło, krzycząc Allahu Akbar. Źródła policyjne podają, że sprawcą ataku jest 37-letni Tunezyjczyk, który przybył do Francji nielegalnie w 2009 roku. Dwa lata temu mężczyzna otrzymał prawo do pobytu na francuskim terytorium. Napastnik nie był znany służbom. Ofiarą napaści jest 49-letnia kobieta. Funkcjonariuszka policji została podle zamordowana w dramatycznych okolicznościach, stwierdził premier Jean Castex. Szef rządu przypomniał, że jest to trzeci akt islamskiego terroru, do którego dochodzi w departamencie Yvelines. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Prezydent USA Joe Biden odwiedzi w czerwcu Wielką Brytanię i Belgię, poinformował Biały Dom. Będzie to jego pierwsza zapowiedziana wizyta w Europie. Czeka nas bardzo zimna noc z przymrozkami w całym kraju, zapowiada synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk. piątku na sobotę powoli będzie coraz mniej opadów deszczu, ale jeszcze w wielu miejscach, przede wszystkim na wschodzie, spodziewamy się opadów deszczu ze śniegiem, deszczu, lokalnie śniegu. Ponadto na Podhalu, w Dolinach Karpackich opady śniegu i wysoko w górach też opady śniegu. Temperatura niska, najchłodniej na północnym wschodzie około minus 2, minus 3 stopni, w centrum koło 0, minus 1, najcieplej na krańcach zachodnich 2 stopnie. Chłodna i deszczowa aura może utrzymać się nawet do połowy przyszłego tygodnia. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Dariusz Urbanowicz. Podczas Euro 2021 reprezentacja Polski w fazie grupowej zagra 3 mecze. 14 czerwca ze Słowacją w Sankt Petersburgu. Potem nasi piłkarze polecą do Sewilli, by zmierzyć się z Hiszpanią, a 20 czerwca wrócą do Sankt Petersburga na spotkanie ze Szwecją. Mówi rzecznik prasowy PZPN i dyrektor kadry Jakub Kwiatkowski. W takiej sytuacji nie będziemy mieć bazy pobytowej w Irlandii, skoro kraj ten przestał być gospodarzem. Nie gramy tam meczów, więc nie ma sensu, aby bazę tam utrzymywać. No i w związku z tym będziemy szukać nowego miejsca, gdzie reprezentacja Polski zatrzyma się podczas turnieju, ale żyjemy w trudnych czasach. Dla wszystkich są to trudne czasy, podejmowane decyzje też trudne i nie mamy na nie wpływu, po prostu musimy się do nich dostosować. Wybór miejsca bazowego, czyli tam, gdzie nasi kadrowicze spędzą czas między spotkaniami, to kluczowa sprawa. Sankt Petersburg od Sewilli dzieli 4,5 tysiąca kilometrów. W olimpijskim turnieju piłkarskim będziemy mieli jednak swojego przedstawiciela. Niestety nie zawodników. Piłkarze oczywiście w Tokio nie zagrają. Paweł Raczkowski będzie jednym z 20 sędziów VAR na tegorocznych igrzyskach. FIFA ogłosiła listę olimpijskich arbitrów, a na niej 99 nazwisk z 51 krajów, 25 sędziów głównych, 50 asystentów, 20 sędziów wideo i 4 pomocniczych. Piękne ściganie na rowerach w Alpach, niestety bez Polaków. Tour of the Alps wygrał Simon Yates z grupy Team Bike Exchange. W generalce o niemal minutę pokonał Baska Peyo Bilbao z zespołu Bahrain Victorious. Trzeci był Aleksander Własow z Astany. Dzisiejszy, jakże malowniczy etap kończył się nad jeziorem Garda. Po ataku z ucieczki najszybciej finiszował Felix Grosschartner z Bora Hansgrohe. W Hiszpanii rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w windsurfingu olimpijskim, klasie RSX. Liczymy szczególnie na Zofię Klepacką i Piotra Myszkę, dla którego to generalna próba przed regatami olimpijskimi w Tokio. Mówi właśnie Piotr Myszka. To był długi dzień, ale niestety bez wyścigów. Było to spowodowane tym, że dzisiaj od rana wiał bardzo silny wiatr w granicach około 30 węzłów cały czas, a w podmuchach nawet osiągał 39 węzłów, więc było to zdecydowanie nawet za dużo jak dla nas. Komisja postanowiła o godzinie 16.30 już odwołać wyścigi na dziś, bo ten wiatr będzie z nami przez najbliższą właśnie noc i gdzieś tak do jutra po południu będzie i zacznie słabnąć gdzieś w okolicach 14-15 w sobotę. I na tą też godzinę komisja zaplanowała kolejne wyścigi. Zofia Klepacka wypłynęła z flotą kobiet na wodę, wyścigi się nie odbyły, a Zosia wróciła na brzeg ze złamanym masztem. Sport w Trójce tuż po godzinie 21. Wieczorem pochmurno z większymi przejaśnieniami. Może przelotnie padać deszcz, a na północy oraz w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami niewykluczone burze. W nocy od minus 2 w Białymstoku do plus 2 w Szczecinie. Jutro od 6 do 11. Sobota z przewagą chmur. Miejscami popada deszcz albo deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Energia i autentyczność. Serce i dusza. Emocje i miłość do rock'n'rolla. Korzenie w tradycji, ale też śmiałe spojrzenie w przyszłość. Na swojej drugiej płycie ci dżentelmeni ze stolicy udowadniają, że formuła Power Tria ma dziś jeszcze sens. The Heavy Clouds. W niedzielę. Na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja na antenie Trójki kilka minut po 20. Streaming wideo na trójkowej stronie i Facebooku oraz na YouTubie Polskiego Radia. Polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian?

tylko niektóre z tych utworów, bo 3 godziny podróży po świecie przed nami. 2 2 7 3 to jest numer do nas. Można dzwonić, Hyde Park jest otwarty, można dzwonić w każdej sprawie. Naprawdę, kiedyś nawet ktoś zadzwonił zamówić taksówkę. Polecam, czemu nie? 2 2 7 3 adres łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Bez polskich znaków. Szanowni Państwo, Leo Morakioli, czyli zaczynamy od podróży do Norwegii. Pan zajmuje się nagrywaniem coverów. Ostatnio wypuścił utwór Gimme, Gimme, Gimme. Myślę, że Państwu znany. Gdybym kiedyś patatajał bardzo szybko na koniu po autostradzie A4 w kierunku zachodzącego słońca, to chciałbym, żeby właśnie ten utwór mi przygrywał. Leo Morachioli, pochodzenia, to jest Norweg pochodzenia włoskiego, stąd ogląda fiordy, ale nazywa się jakże południowo. Gimme, gimme, gimme, utwór doskonale nam znany, wykonywany kiedyś przez i napisany przez szwedzki kwartet ABBA. Tutaj w jakże żywiołowym i brawurowym wykonaniu. Leo Morachioli jeszcze do nas dzisiaj w programie wróci z innym utworem, również coverem, równie brawurowym, ale to później. Teraz jedziemy do Niderlandów. Byliśmy w Norwegii, teraz Niderlandy. Coming Down i Pyro. Zdania na temat tego utworu są podzielone. Mi się podoba, ale z drugiej strony jest dosyć prosty. Mi wpada w ucho, ale z drugiej strony jest prosty. I to jest taki główny zarzut, że poszli panowie na łatwiznę, panowie z zespołu Pyro. Ja to państwu zostawię do oceny. Posłuchajmy. Pyro i Coming Down. Program trzeci Polskiego Radia z państwem w piątkowy wieczór. Mam nadzieję, że moje obawy się nie potwierdziły, że ten utwór nie jest za prosty. Czy utwór może być za prosty? To też jest pytanie. Bo może być zbyt skomplikowany, zdecydowanie. Ja jako basista to wiem. Sporo utworów napisanych przez gitarzystę jest zbyt skomplikowanych dla basisty. Głównie dlatego basiści grają na basie, a nie na gitarze. Zatem 2 2 7 3 zapraszam do dyskusji. Gdyby któryś tytuł, gdyby któryś wykonawca umknął państwu z jakiegoś powodu, nie wiadomo, co to gra na antenie, to albo strona internetowa radiowej Trójki, tam jest zakładka, w której jest napisane, co jest właśnie na antenie i co było przed chwilą, a po programie na mediach społecznościowych moich, Łukasz Ciechański, albo Pora na Trójkę, porannego programu, który mam zaszczyt prowadzić, znajdzie się cała lista utworów, które dzisiaj były grane, ale także w poprzednich 9 odsłonach programu 4 strony dźwięku, bo dzisiaj jest okrągła 10 edycja, 10 wydanie tego programu. Paul McCartney, a propos prostego grania. Jak z prostego grania zrobić sztukę, która powoduje, że wcale jak utwór jest prosty, a jak ktoś chce go zagrać, to już się nie robi prosto. To umie Paul McCartney. Seize the Day, utwór pochodzący z wydanego w grudniu albumu zatytułowanego po prostu Paul McCartney 3. Seize the Day mówi o wykorzystywaniu szans, czerpaniu z każdego mijającego dnia, szczególnie gdy w grę wchodzą uczucia i perspektywa utraty drugiej ukochanej osoby. Utwór z Phoebe Bridges, nagrany przez Paula McCartneya. I don't care to be bad, I prefer to think twice. All I know is it's quite a show, but it's still alright to be nice. Yankee toes and Eskimos, content frozen ice. When the cold wszystkim nie wspomniałem, że jesteśmy na Wyspach Brytyjskich muzycznie teraz, no ale skoro Paul McCartney i Seize the Day, czyli chwytaj dzień, to po prostu uznałem, że to oczywiste, ale z dziennikarskiego obowiązku, tak, rzeczywiście Wyspy Brytyjskie teraz są na tapecie. Zatem The Runner i Falls, zespół Falls, brytyjski zespół łączący dwa gatunki, funk i dance, Oni grają od 16 lat, to jest ich drugi singiel z szóstego albumu, The Runner, utwór. Kontynuacja utworu Everything Not Saved Will Be Lost Part 1. To jest talent, żeby taką długą nazwę nadać utworowi. Bohater tutaj lamentuje nad swoim losem, natomiast to w pierwszej części, a w drugiej części pokazuje, jak ta sama osoba podnosi się z kolan i pełna determinacji idzie naprzód. Byliśmy przy prostocie, przy Paulu McCartneyu, to ja teraz takie małe nawiązanie, Jack White pokazał, że da się grać bardzo prosto na tanich i prostych instrumentach i uzyskać wspaniałe brzmienie. Panowie z zespołu Falls musieli ewidentnie tego Jacka White'a się nasłuchać, The White Stripes, The Raconteurs, dołożyli do tego krzyczący wokal i mamy takie coś. Thank you. Runner, Falls, program trzeci Polskiego Radia i nasze podróże muzyczne po świecie, po Europie, po wyspach konkretnie, bo jeszcze zostajemy na wyspach, ale najpierw pani Kobra, która napisała: się melduję, wino z sową, czarny pers i cztery strony, taki wieczór miły. Szanowni Państwo, ja wiem, że niektórzy w ten sposób spędzają wieczór, muszę tutaj z tego miejsca wspomnieć, że alkohol jest niezdrowy i nie wolno go spożywać, naprawdę. Zatem wróćmy do naszych przygód. Aha, 2 2 7 3, widzę, że niezawodny pan Marek się do nas dodzwonił. Za chwilę posłuchamy, cóż pana trapi. To za moment. Jak chodzi o muzyczne przygody na wyspach, punk rockowy zespół, rok 2014, to jest rok założenia zespołu Trash Boat. Od tego roku część zysków nagranych przez ten utwór trafia do różnych organizacji wspierających mniejszości. Zatem słuchając ich właśnie przykładamy również do tego rękę swą. 25 minut do 8, to tak dla tych, którzy na przykład nie mają ochoty patrzeć na zegarek, to ja informuję. Posłuchajmy. Trash Boat, Silence is Golden w Trójce. Silence is Golden. cisza jest złotem. Teraz właśnie w tym kierunku popłyniemy na ukojenie skołatanych nerwów. Skołatanych nerwów takimi brzmieniami, bo rzeczywiście mocno pobudzające, rzeczywiście drapiące w ucho, to teraz będzie dużo spokojniej. Też z Wysp Brytyjskich London Grammar i ich ostatnie dokonanie muzyczne, album Californian Soil. Premiera miała miejsce tego albumu 6 dni temu. Hannah Reid, wokalistka zespołu, mówi, że to trochę pokręcona piosenka i mówi, że przysięga, to jest coś, czego ludzie nie będą oczekiwać od miłej pani z bardzo średniej klasy. Posłuchajmy zatem utworu Lord, It's a Feeling, London Grammar. Lord, it's a feeling. London Grammar w programie trzecim Polskiego Radia. Mamy telefon od niezawodnego pana Marka. W latach 80. pod końcówce już chodziłem po weselach z kamerą i udawałem pana z telewizji. Kiedyś byłem na weselu, siedziałem razem z orkiestrą. Patrzę, a ich było pięciu, pochyleni wszyscy nad takim wyświetlanym zeszycikiem, z którego ustalali, które będą utwory grać. Ale oni nie po utworach, po tytułach, tylko po jakichś numerach. Na przykład jeden, Biały Miś, dwa, Złote Obrączki. I gruby saksofonista mówi tak, gramy dwa, potem 17, potem 24. A chudy mówi tak, co ty chcesz grać? 2, 17, 24? Trzy wolne po kolei, te parkiet wyjdzie. A gruby mówi, wyjdą, na sali zimno jak w lodówce. Chudy, nie wyjdą. A gruby, tak? No to bierzcie ten zeszyt, ty będziesz teraz repertuar ustalał. Bardzo dziękuję, panie Marku. Bardzo mnie to... Bardzo to ciekawe, że zapamiętał pan, że saksofonista był gruby, ale nic nie wspomniał o tym, jak grał. Ale no dobrze, my gruby już tak mamy. Albo na bramce, albo im się daje instrument, którego i tak nikt nie zauważa. No ja na basie gram. No i proszę bardzo, wszystko się zgadza. Zostajemy na Wyspach Brytyjskich. Przypomnę tylko numer 2273. Zostajemy na Wyspach Brytyjskich. Seize the Power to jest w wykonaniu, to jest utwór w wykonaniu zespołu Jonaka. Brytyjski zespół od 2 lat dopiero funkcjonujący. Zdaniem krytyków to jeden z najlepszych utworów wszechczasów o tematyce feministycznej. Zatem posłuchajmy, sprawdźmy, oceńmy. Woke up this morning, I feel so fucking important. I looked in the mirror, I'm different. I finally made a decision. All the rejected, the last, the lack of respecting themselves, cause people get hectic. They hurt you and make you feel helpless. They're not brave like you. They're too scared to do anything that's different, anything that's new. I don't need lessons. I do what I want, it's refreshing. As soon as you taste independence, you start living life in the present. Hey there, how you been? I'm the voice in your head, and I know you've been aching. When you find me, let me in. I got power in my hands, and it's yours for the taking. Give me a rule, I'll break it. Your conscience needs a shaking. I've been here before, I know the mistakes y'all be making. Forget the past, it's over. Forget being the joker. As soon as you taste independence, you start living life in the present. Hey babe, how you been? I'm the voice in your head, and I know you've been again. When you find me, let me in. I got power in my hands, and it's yours for the taking. Jeszcze 12 minut do godziny 8. Dwa utwory spokojnie jeszcze zmieścimy. Teraz posłuchamy Elder Island i Purely Educational. Trio z Bristolu, 2014 rok to rok powstania, natomiast ten utwór promuje trzeci, ostatni album, Swimming Static. Premiera dopiero się odbędzie za miesiąc i 5 dni, 28 maja. A o samym utworze, szanowni państwo, największy problem z klawiszowcami w zespole jest taki, że się mądrzą i ciągle kręcą pokrętłami na tych swoich parapetach i coś brzęczą, twierdząc, że uwaga, szukają brzmienia. Przed nami przykład klawiszowca, który swoje brzmienie znalazł i na dodatek nie przeszkadza zespołowi w graniu. I gdybym miał porównać ten utwór do zwierzęcia, to po prostu byłby to dziobak na plastikowym rowerze. Na rowerze, bo utwór dobrze jedzie, na plastikowym, bo jednak synthpop tam słychać, a dziobak to nie wiem dlaczego. Elder Island w Trójce za 8 minut 8, czyli serwis Trójki, ale zanim to jeszcze tak teraz przewrotnie powiem, bo skończyliśmy z Wyspami Brytyjskimi, ale zostajemy na Wyspach Brytyjskich, dlatego że teraz jedziemy do Szkocji. Ja tak mówię przewrotnie, bo wielu Szkotów nie identyfikuje się z przynależeniem do Królestwa, do Zjednoczonego Królestwa. Zespół Mogwai w Polsce ostatnio grał 10 lat temu, zatem przypomnijmy sobie Party in the Dark. Szkocki zespół, bardzo brudne brzmienie, co po tak ładnym, sterylnym brzmieniu, które słyszeliśmy przed chwilą, wszystko nam ładnie zrównoważy. Thank you.